Ці прыходзяць тыя моманты, калі пачуццё радасці неяк пакідае цябе, шаноўны брат або сестра ў Хрысце? Калі мы чытаем Біблію, дык не раз пішцца ў ёй, што мы павінны радавацца замест таго, каб сумаваць. Напрыклад, у пасланні да Філіпянаў мы чытаем апосталавыя словы гэтакія: «Радуйцеся заўсёды ў Господзе, і яшчэ раз кажу, радуйцеся». Словы апостла Павла тут жа надта цікавыя, бо згодна з тым, што імі гаворыцца, у пасланні, што мы ведаем з кнігі «Дзеі апосталаў», ён пісаў іх, сідзячы ў вязніцы ў Рыме. Яго арыштавалі ў выніку абвінавачвання, што ён быццам падбухторваў людзей на бунтовы пратэст супроць мясцовых уладаў, чаго ён не рабіў. Яго ўсё роўна абвінавацілі ў гэтым і арыштавалі. Будучы грамадзянінам рымскай дзяржавы, апостол Павел папрасіў перагляд абвінавачвання ў рымскім судзе. І вось, будучы пад арыштам і чакаючы суда ў рымскай вязніцы, ён піша вернікам, што ва ўсіх абставінах і мовах жыцця мы павінны радавацца Господзе Богу. Цікава адно. Як можа чалавек, які сядзіць у вязніцы, радавацца і казаць іншым, што ім таксама трэба радавацца? Сама акалічнасць апостола гаворыць супроць таго і сведчыць аб тым, што радасць усё ж такі не залежыць ад абставінаў жыцця, як таксама не залежыць ад асабістага пачуцця шчасця ў верніка. Тут маецца на ўвазе нешта зусім інакшае і даволі глыбокае. Радасць — гэта пазітыўнае стаўленне верніка да Бога і да Гасподняй волі, што адбываецца ў ягоным жыцці. Мы застаёмся радаснымі на паставе таго, што ўпэўнены ў Божай руплівасці і любові да нас. Выходзіць, што паміж радасцю і шчасцем ёсць значная розніца. Мы бываем шчаслівымі ў выніку прыемных здарэнняў, калі застаёмся радаснымі ў выніку таго, што ўпэўнены ў Божай дбайнасці пра нас. Апостол мог бы дазволіць сабе ўпасці ў нейкую роспач, але ён гэтага не робіць. Ён хутчэй за ўсё засяроджваецца на станоўчых выніках свайго арышту і выказвае шчырую падзяку Богу за вернікаў у Піліпах. Ён радуецца таму, што ягонае прабыванне ў вязніцы падахвочвае іншых братоў і сясцёр смялей дзяліцца дабравесцем з іншымі людзьмі. У сваім пасланні Піліпійцам ён піша: «Жадаю, браты, каб вы ведалі, што акалічнасці мае паслужылі на большы поспех звеставання, так што кайданы мае за Хрыста зрабіліся вядомыя ўсёй прыторыі і ўсім астатнім, і большая частка братоў у Господзе, пасмялеўшы праз кайданы мае, пачалі з большаю адвагаю безбоязна прапаведаваць». Які цудоўны прыклад для кожнага з нас! Нам трэба пастаянна думаць аб тым, як Бог дабраславляў і працягвае дабраславляць нас асабіста і нашыя сем'і. Гэта праўда, што мы ўсе праходзім свае цяжкія часы, але ў той час трэба думаць аб тым, як нашы цяжкасці і перажыванні падахвочваюць іншых цешыцца Господам і ягоным удзелам у іхнім жыцці. Я знаю адну пару мужа жонкай, якія мелі аднаго сына, але яшчэ будучы хлопчыкам, ён папаў у дарожную аварыю і быў на месцы забіты. Так, бацькі моцна сумавалі, і было ім страшэнна цяжка перанесці такую трагедыю, і нават сёння сэрцы ў іх баляць, калі ўяўляюць сабе, дзе іхні сын быў бы сёння і чымся займаўся б. Але яны таксама цешацца з таго, што ў выніку заўчаснай смерці сына некаторыя людзі пачалі шукаць Бога. Прыкладны водгук веруючых бацькоў, якія былі ўдзячныя Богу за ўсе ягоныя дабраславенні, глыбока закрануў многіх, і сваім часам некаторыя навярнуліся да Бога і сталіся паслядоўнікамі Ісуса Хрыста. Чаму замест таго, каб тужыць і маркоціцца, веруючыя бацькі радасці ў Господзе не страцілі? Таму, што Гасподняя радасць актуальная і дзейнічае ў іхніх сэрцах. Гэта значыць, яна суцяшае і ўмацоўвае іх. Радасць прыходзіць да нас праз Духа Святога, калі мы перакананы і ўпэўнены ў тым, што Бог сапраўды рупіцца пра нас і выконвае ўсё найлепшае дзеля нашага дабра, што і сваім часам прывядзе нас да апошняга месца вечнага адпачынку і радасці. Бацькі страчнага дзіцяці з вялікім нецярпеннем чакаюць таго моманту, калі яны пакінуць зямное жыццё і з'явіцца ў Божым нябесным царстве, дзе сустрэнуць свайго сына і зноў будуць радавацца з ім у прысутнасці Господа. У пасланні да Філіпянаў аўтар прыводзіць у прыклад стаўлення Ісуса Хрыста да сваіх пакутаў і крыжовай смерці. Збавіцель заўсёды трымаў перад сабою мэту, дзеля якой яго нябесны Отец паслаў на зямлю. Ён меней думаў пра свае пакуты, а больш пра волю свайго нябеснага Отца, які хацеў, каб ягоны сын памёр ахвярнай смерцю дзеля грэшных людзей. Таму збавіцель Ісус Хрыстос прынізіў сябе, пакінуў сваю нябесную рэзідэнцыю і зышоў на зямлю і стаўся падобным да кожнага з нас. Ён добраахвотна згадзіўся з воляй свайго нябеснага Отца і аддаў сябе на крыжовую смерць. Але пры ўсім гэтым ён трымаў перад сабою будучую радасць, як сказана ў пасланні да Габрэяў 2:2. Дзеля радасці, што была перад ім, ён прыняў крыж, пагардзіўшы ганьбаю. І падобна да таго, кожны вернік павінен быць гатовым пайсці на пакуты дзеля радасці, што чакае яго ў нябесных прыстанішчах. Бог дбае пра нас, і гэта значыць, што ён таксама пасылае нам тыя рэчы, якія спрыяюць нашаму развіццю ягоннай пабожнасці і святасці. Бог кіруе нашым жыццём, і мы можам суцяшацца тым, што ўсё адбываецца пад ягонным вышэйшым і мудрэйшым кантролем. Пакуль мы тут на зямлі, наша адказнасць у тым, каб служыць Господу Богу і людзям, жыць для ягонай славы і цярпець усе выпрабаванні, якія непакояць нас. Апостол Пётр так і піша: «Любасныя, вогненай спакусы, што пасылаецца на выпрабаванне вам, не цурайцеся, быццам прыгоды вам чужой. Але як што вы маеце долю ў хрыстовых цярпеннях, радуйцеся, ды ў з'яўленні славы ягонай узрадуецеся і ўзвесялецеся. Калі, робячы дабро і пакутуючы, церпіце, гэта даспадобы Богу, бо вы на тое пакліканы, бо і Хрыстос пацярпеў за нас, пакінуўшы нам прыклад, каб мы ішлі слядамі ягонамі». Сёння у розных краінах свету хрысціяне пераносяць пераслед і ганьбу мясцовых людзей і ўладаў. Гэта падобна таму, што перажываў апостол Павел, калі ён пісаў пасланне вернікам у Філіпах. Мы ведаем, што ўжо з пачатку 21-га стагоддзя немалая колькасць вернікаў была пабітая і нават забітая за веру і за іхнюю рашучасць ва ўсіх абставінах заставацца вернымі Господу Ісусу Хрысту. Збавіцель аднойчы сказаў вучням і кажа нам сёння, што нас, вернікаў, будуць пераследаваць за тое, што мы распаўсюджваем дабравесце і заклікаем няверучых да веравання ў яго і жыцця паводле ягоных запаведзяў. Трэба быць гатовымі вытрымліваць усякае ганенне за тое, што мы трымаемся Хрыста. Вось такімі словамі Збавіцель папярэджвае нас аб цяжкасцях, якія могуць з'явіцца і ў нашым жыцці. «У свеце зазнаеце скруху, — ён сказаў, — але суцешцеся, я перамог свет. Памятайце слова, якое я сказаў вам, раб не большы за гаспадара свайго. Калі мяне гналі, гнаць муць і вас». Калі нас пераследуюць, гэта не павінна засмучаць нас, а радаваць, бо гэтым чынам выконваецца Божая воля, і ў сваім часе будзе дадзена нам шчаслівая вечная ўзнагарода. Пра гэта наш збаўца сказаў: «Дабрашчасныя гнанныя за праўду, бо іх ёсць царства нябеснае. Дабрашчасныя вы, калі будуць вас ганьбіць і гнаць, і ўсякім словам ліхім несправедліва зневажаць за мяне. Радуйцеся і весялецеся, бо ўзнагарода ваша вялікая на нябёсах. Так гналі прарокаў, што былі перад вамі». Шануны брат або сестра ў Хрысце, можа, ты цяпер адчуваеш нейкі пераслед з боку іншых людзей, якія Бога і Хрыста не знаюць, і імі не цікавіцца. Не журыся. Цудоўная ўзнагарода чакае цябе ў Божым нябесным царстве. Цярпі і прасі ў Господа сілы, каб заставацца верным яму, што б там ні было. Ён прабывае з табою і дапаможа кожны раз, калі будзеш адчуваць патрэбу ў ягонным умацоўванні і кіраванні. Сказана ў Біблію, што дабрашчасны чалавек, які вытрывае выпрабаванне, бо пасля выпрабавання ён атрымае вянок жыцця, які паабяцаў Гасподь тым, хто любіць яго. Многія шукаюць радасць у зямных рэчах. Некаторыя імкнуцца да багаццяў, іншыя шукаюць знакамітасці. Ёсць людзі, якія ганяюцца за чалавечай славай і ухваленнем. Але ці такія рэчы прыносяць сапраўдную, дагочасную радасць чалавеку? Не. Мы перакананыя, што сапраўднай даўгачаснай радасцю можа быць толькі тая, што Бог дае таму чалавеку, які рупліва шукае яго і ягоную праведнасць. Апостол Павел гэта на вопыце спазнаваў і напісаў, што знаёмства і цесная лучнасць з Збавіцелем Ісусам Христом непараўнальныя з вынікамі свецкіх поспехаў і славы. Гэта праўда, што мы мусім жыць тут на зямлі, і трэба дбаць пра надзённыя рэчы. Але пры гэтым будзьма мець на ўвазе, што многія свецкія рэчы пройдуць, але тое, што мы робім дзеля Ісуса Хрыста і ягонага царства тут на зямлі, застанецца на ўсю вечнасць. Нашая сапраўдная і даўгачасная радасць знаходзіцца толькі ў Богу і Хрысце, паважаныя прыяцелі. Ці мы шукаем яе ў Господзе Богу альбо ў свецкіх рэчах? Мы можам атрымліваць Божую радасць яшчэ адным спосабам, менавіта малітвай. Разам з Божым словам Господ Бог даў нам гэты метад, каб заставацца ў кантакце з ім. Калі нейкая цяжкасць напаткае нас, мы схільны перш за ўсё скардзіцца Богу аб непрыемнасцях, якія перажываем. Аднак, калі мы знаёмся з тым, што піша апостол Павел пра цяжкасці ў сваім жыцці, дык бачым, што ён звяртаўся да Бога з малітваю падзякі, а потым выказваў свае просьбы. Пасля таго, як ён напісаў, што мы павінны радавацца ў Господзе, ён дадае гэтакія падбадзёрлівыя словы: «Не турбуйцеся ні пра што, а заўсёды ў малітве і прашэнні з падзякаваннем адкрывайце свае жаданні Богу, і мір Божы, які вышэйшы за ўсякае разуменне, ахавае сарцы вашыя і помыслы ў Хрысце Ісусе». Замест таго, каб перажываць і апасацца таго, што можа здарыцца з намі, будзьма рабіць, як радзіць апостол: маліцца Богу, дзякаваць яму за ягоную ахову і дабраславенні, і выказваць яму свае просьбы. Робячы гэта, мы будзем спазнаваць Божую радасць і мір, што вышэйшыя за нашую здольнасць разумець і растлумачыць іх. Паважаны слухач, у чым альбо ў кім шукаеш радасць? У зямных рэчах альбо ў Господзе Богу? Будзьма шукаць яе ў Богу і Ісусе Хрысце, які аднойчы сказаў сваім вучням: «Дагэтуль вы нічога не прасілі ў імя маё, прасіце і атрымаеце, каб радасць ваша была поўная».